चाहो या न चाहो तुम मानो या न मानो सबसे कह दिया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया से पूछो इन लहरों से पूछो इस बादल से पूछो इन बूंदों से पूछो इस दरिया से पूछो इन लहरों से पूछो इस बादल से पूछो इन बूंदों से पूछो मेरे मन के प्रीत तुम्ही हो मेरे मन के प्रीत तुम्ही हो सबसे कह दिया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया से पूछो इस सागर से पूछो इस धरती से पूछो इस अंबर से पूछो हार तुम्ही हो जीत तुम्ही हो हार तुम्ही हो जीत तुम्ही हो ये सबसे कह दिया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया कि मैंने प्यार किया तुम्ही से प्यार किया तुम चाहो या न चाहो तुम मानो या न मानो तुम चाहो या न चाहो